Першы раз Освальд пабачыў Сталіна на дзень свайго 20-га нараджэння, калі адведаў маўзалей з дзвюма муміямі ў Маскве. Апошні ў лістападзе 61-го ў Менску. 17 кастрычніка ў Маскве пачаўся самы доўгі пасляваенны з'езд КПСС, 22-й, які цягнуўся паўмесяца і завяршыўся вынасам сталінскай муміі з маўзалея. ЛГО Роберту Освальду. 1 лістапада 61-га. Дарагі Роберт, мы чулі па радыё, што расійскія ўлады вырашылі прыбраць цела Сталіна з Красной плошчы. Гэта тут вялікая навіна. Для мяне вельмі смешная. Калі я слухаю радыё альбо якога-небудзь паліткамісара, я заўсёды думаю пра кнігу Джорджа Орвела 1984, дзе двухдумства з'яўляецца ладам жыцця таксама. У кожным разе, тут усё вельмі цікава, і людзі ў цэлым простыя і добрыя. Ну, гэта амаль усе навіны з Менску. Твой брат Лі. Ні ў гістарычным дзённіку, ні ў калектыве Освальд пра Сталіна адмыслова нічога не піша. Але, нягледзячы на іронію ў лісце да брата, хрушчоўскія змены яго ўразілі. Па вяртанню ў Амерыку ён дапоўніў менскія нататкі падзеямі лістапада 61-го году. Новая эра. У Менску быў манумент Сталіну, 35 футаў вышынёй, які стаяў нават пасля выкрыцця Сталіна Хрушчовым, у той час, як помнік Сталіну ў Ленінградзе быў адразу знесены. Гэтая вялізная канструкцыя з бронзы і мармуру стаяла так доўга, як гэта было магчыма дзякуючы намаганням цвёрдакаменнага сталінца, такога як палкоўнік Пятроў, начальнік АВІРу ў Менску і іншых. Аднак пасля 22-го з'езду, калі Хрушчоў ізноў развянчаў Сталіна, 5 лістапада за два дні да рэвалюцыйных святаў, атрад у 100 чалавек з'явіўся на плошчы Сталіна, новая плошча Леніна, і з бульдозерамі і палязабойнымі машынамі пачаў зносіць, не здымаць помнік. Яны рабілі гэта з вялікім энтузіазмам, бо ўжо на наступны дзень пасля таго, як яны прыбралі 10 тонн бронзы, 5 чалавек старэйшага пакалення прыйшлі на плошчу і былі абсмяяныя саркастычным маладзейшым пакаленнем. Самым знакамітым у разбурэнні гэтага гіганцкага манументу было тое, што праца спынілася 6 лістапада, але распачалася ізноў 7-га, у той самы дзень, калі побач праходзіў вялікі парад рабочых. Помнік быў якраз насупраць трыбунаў. На вачах усіх людзей і рабочых разбурэнне Сталіна і сімвалічнае заканчэнне сталінізму, надзея Хрушчова, было завершанае. Але Беларусь разам з радзімай Сталіна Грузіяй усё яшчэ апірышча сталінізму. І адраджэнне сталінізму вельмі, вельмі магчымае ў гэтых дзвюх рэспубліках. У гэтым тэксце Освальд зрабіў паўтузіна памылак і адно прадказанне. У Ленінградзе сталінскія помнікі, іх было 5, дэмантавалі не раней, а адначасна з Менскам. Хоць палкоўнік Пятроў быў насамрэч генералам і нават старшынём КДБ, ён не мог ні захаваць, ні разбурыць помнік без каманды з Масквы. У Менску манумент знеслі за адну ноч, плошчу ачапілі войскам, сторгнулі статуй, але потым доўга і цяжка дзяўблі пастамент, які трымаўся на вялізным бетонным фундаменце. Бронзавую фігуру транспартавалі на склады гарадскіх камунальных службаў, а кавалкі пастаменту адвозілі на суседняе будаўніцтва музычнай школы пры кансерваторыі, дзе яны былі закапаныя ў фундамент. Плошчу Сталіна тады перамінавалі не ў Леніна, а ў цэнтральную. І гэты назоў яна захоўвала аж да 84-го году. У архівах камісіі Орна наступнымі за эсэ Освальда «Новая эра» ідуць ягоныя нататкі пра камуністычную партыю Амерыкі. Спачатку ён прапанаваў мясцовай філіі свае паслугі, энтузіязму прапанова не выклікала, і тады Освальд абвінавачвае партыю ў здрадзе. Маўляў, яна ператварылася ў рычаг замежнай сілы для скідання ўраду США, і не дзелі свабоды ці высокіх ідэалаў, а дзеля сервільнага згодніцтва з жаданнямі Савецкага Саюзу, не самай, як высветлілася, узорнай сістэмы. Саветы здзейснілі злачынствы, непараўнальныя нават з тым, што рабілі на першапачатку капіталістычныя краіны. Зняволенне сваіх людзей, масавыя знішчэнні, тыповыя для Сталіна. Прыгнёт індывідуальнасці, строгая рэгламентацыя пры Хрушчове. Дэпартацыя, мэтанакіраванае абмежаванне харчавання насельніцтва Расіі, забойствы гісторыі, прастытуцыя мастацтва і культуры. Так, чытач Орвела падкарэктаваў сваё захапленне Савецкім Саюзам пасля вяртання ў Амерыку. А ў эсэ «Новая эра» патрабуе папраўкі яшчэ адна недакладнасць. Падказанне, што адраджэнне сталінізму вельмі, вельмі магчымае ў Грузіі і Беларусі. Памаліўся, як стала відаць, праз паўстагоддзя. Можа таму, што ў Грузіі ніколі не быў.